A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Na północy kraju wciąż ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Maciej Świrski nie jest już przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Joanna Kołaczkowska spoczęła w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. W Gdańsku, Gdyni, powiecie gdańskim i nowodworskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami i ulewami we wschodniej części województwa pomorskiego, północnej części kujawsko-pomorskiego i zachodniej części warmińsko-mazurskiego jest ostrzeżenie drugiego stopnia. Starosta nowodworski Barbara Ogrodowska ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego powiatu. Zasoby piasku są na ulicy Warszawskiej, to jest stacja diagnostyczna. Worki również poszły z naszego magazynu i piasek jeszcze dodatkowo na obwodzie naszym na ulicy Tczewskiej. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji piwnic i garaży. W nocy w Nowym Dworze Gdańskim woda zalała m.in. ulicę Warszawską, Kanałową i Nową. W piwnicy to wszystko woda leci, cofa wszystko na ulicę. Była cała piwnica, nowa kotłownia, wszystko, kupa pieniędzy. Ubezpieczone chociaż? No pewnie. Nic nie ubywa, wie pan, ostatnim razem, bo ja mam pompę swoją nawet, nie? Pompę miałem włączoną i poziom się trzymał cały czas, a teraz... Nic nie ubywa, oni tak samo, no to jest straż. Pompuje i tam zero. U mnie tyle wody siedzi i nic niech nie schodzi. Do rana strażacy na Pomorzu interweniowali prawie 800 razy. Z Mierzei Wiślanej ewakuowano 4 obozy harcerskie. W niektórych miejscach w Gdańsku od wczoraj spadło ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy. W całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2600 interwencji, oprócz Pomorza także na Śląsku, w województwie łódzkim i warmińsko-mazurskim. Niż Genueński, który przechodził przez 2 ostatnie dni nad Polską, przesuwa się na północny wschód, mówi synoptyk Grzegorz Duniec. Powinien już opuścić nasz kraj. Sam ośrodek powinien znajdować się już nad Morzem Bałtyckim, ale to nie oznacza, że nie będzie kształtował u nas pogody. W dalszym ciągu będziemy jeszcze w zasięgu zatoki z frontami atmosferycznymi. Dziś w zasięgu Zatoki Niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym pozostaną jedynie regiony północno-wschodnie. Maciej Świrski został odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzję podjęli pozostali członkowie rady. Przewodniczącą została Agnieszka Klapiak. Maciej Świrski uważa, że jego odwołanie było nielegalne, bo tylko on mógłby zwołać posiedzenie rady. Skoro to było posiedzenie, które są wątpliwości prawne co do jego legalności, także wybór pani Agnieszki Klapiak i pani Karp na stanowiska przewodniczącej i wiceprzewodniczącej mogą być kwestionowane. Członek Krajowej Rady, profesor Tadeusz Kowalski, mówi, że interpretacja Macieja Świrskiego jest błędna, a zmiana na stanowisku szefa ma m.in. pozwolić na podjęcie ważnych decyzji koncesyjnych. Jego wszelkie argumentacje są argumentami osoby w tym momencie prywatnej. Ta interpretacja należy w tym momencie do Trybunału Stanu, który decyduje, co dalej. To jakby nie jest sprawa Krajowej Rady. My musimy zapewnić funkcjonowanie, podejmowanie decyzji, uchwał, wydawanie koncesji, rozstrzyganie konkursów. Sejm zdecydował o postawieniu Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Uchwała spowodowała, że został on zawieszony w czynnościach. Zarzuty wobec niego dotyczą złamania konstytucji i ustaw. Chodzi m.in. o nieprzekazywanie pieniędzy z abonamentu mediom publicznym i blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych. Rodzina, przyjaciele i fani. Setki osób pożegnały Joannę Kołaczkowską. Artystka kabaretowa i teatralna spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miłośnicy jej twórczości przyjechali z różnych części Polski, aby towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Podziwiam Joasię, podziwiałam dalej za jej poczucie humoru, za jej mądrość, za jej urodę i za wszystko, co miała w sobie. Po to tu jesteśmy, żeby ona nie umarła w naszej pamięci, ona nie umrze, bo cały czas w to nie wierzymy. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, Aśkę znamy ponad 30 lat. Nasze dzieci ją poznały też osobiście i jej się nie da zapomnieć. Poczułam, że jesteśmy sobie bardzo bliskie w wielu, wielu aspektach życia. Ona była po prostu taką normalną osobą, taką ciepłą, dobrą i po prostu bardzo, bardzo chciałam ją tutaj przyjść pożegnać. Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca, chorowała na nowotwór, miała 59 lat. Po ponad dwóch tygodniach od pożaru rozpoczęły się szczegółowe oględziny spalonej hali w Mińsku-Mazowieckim. Do tej pory policjanci sprawdzali obiekt tylko z zewnątrz. Na pracę w terenie nie zezwalał powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Paula Antolak z policji mówi, że funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratora, który kieruje oględzinami we współpracy z biegłym z zakresu pożarnictwa, technikiem kryminalistyki oraz funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku-Mazowieckim. Oględziny mogą potrwać kilka dni. Do pożaru doszło 13 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00. Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawe wieści napływają do nas z tenisowego turu. Iga Świątek w swoim pierwszym meczu po wygraniu Wimbledonu zmierzy się w Montrealu z Han Yu-Guo. Chinka 6-3 i 6-3 wygrała z Julią Putincewą. Od drugiej rundy rywalizację zaczną też Magdaleny Fręch i Linet, które sprawdzą się odpowiednio z Julią Starodubcewą i Anastazją Sewastową. Wszystkie nasze zawodniczki mają wybiec na kort jutro. W Montrealu pojawi się też Tomasz Wiktorowski. Były trener Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej ma w tym turnieju współpracować z byłą liderką rankingu Naomi Osaką. Blisko szczytu w Tour de France Femme jest Katarzyna Niewiadoma Fini. Nasza zawodniczka trzeci etap z metą w Angers zakończyła na 8 miejscu. 11 była kolejna z Polek, Kaja Ryż, z czego cieszy się trenerka kadry kobiet Małgorzata Jasińska. Bardzo dobrze pokazała się na tym sprinterskim etapie. Mimo, że jej grupa nie miała zawodniczek do pomocy dla Kai, no jednak znalazła się w odpowiednim miejscu i pokazała, że naprawdę jej pozycja w światowym peletonie również jest dość wysoka. Najszybsza po finiszu z peletonu okazała się Lorena Vives. W generalce prowadzi Marian Vos, niewiadoma jest czwarta z 16 sekundami straty. Dzisiaj do przejechania 130 km Sumir do Poitiers. Tylko 200 metrów, ale do przepłynięcia stylem dowolnym będzie miał w finale Mistrzostw Świata Kamil Sieracki. Nasz reprezentant awansował do decydującego wyścigu z trzecim wynikiem półfinałów, będącym nowym rekordem Polski. Wynik minuta i 45 sekund zaskoczył nawet samego zainteresowanego. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się aż tak super wyniku. Naprawdę tam sekunda i 200 szybciej niż rekord Polski, naprawdę niesamowite. No ja się naprawdę bardzo cieszę, i nie mogę się doczekać jutra. Warto trzymać kciuki za naszego rekordzistę. Początek finału dokładnie o 13:02 naszego czasu. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na piłkarskie boiska. W PKO Ekstraklasie na zakończenie drugiej kolejki GKS Katowice 2-2 zremisował z Zagłębiem Lubin. Grali też w pierwszej lidze, gdzie Odra Opole 2-1 okazała się lepsza od Miedzi Legnica. Od zachodu ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego będzie wypierana przez chłodniejsze powietrze. Od taka osobliwa sytuacja pod koniec lipca. Dziś pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak będzie padał deszcz. Do tego na północnym wschodzie niewykluczone burze. A wiatr słaby, nad morzem dość silny. W całym kraju możliwe, że w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. A na termometrach od 17 stopni nad samym morzem, 19-20 na północy i wschodzie, 21 na południu, a najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie, prawdziwe upały do 23 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Idzie ocieplenie, tak? Państwo podpowiadają w połowie przyszłego miesiąca może. To zdaje się, że już za chwilę będzie po wakacjach. No, spokojnie, nie ubiegajmy wypadków. Nowa brytyjska ustawa blokuje dostęp do treści dla dorosłych bez identyfikacji. O tym powiemy Państwu za chwilę. Całe noce i całe dnie. musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Ale nim informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Nasza piosenka dnia, 11,5 minuty po godzinie 7. Ona to Ala, a on za stary. Razem tworzą duet życiowy i zawodowy, a łączą zamiłowanie do starych polskich piosenek, ale ze współczesną elektroniką. Oto oni, Ala za stary i wróg. Na siebie się złościsz co jakiś czas. We wrześniu ukaże się nowy album duetu Ala za stary. Tymczasem zespół prezentuje trzeci już singiel zapowiadający wydawnictwo, na którym została wybrana piosenka Wróg. Piosenka dnia w Trójce. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Teraz 14,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Brytyjczycy wprowadzili weryfikowanie wieku w internecie. By odwiedzić stronę dla dorosłych, mieszkańcy będą musieli pokazać twarz, zeskanować dokument lub zalogować się za pomocą wiarygodnego maila. Z tym, że dzieci mogą ominąć te ograniczenia, na przykład za pomocą, uwaga, gry komputerowej. Przypomnijmy, że obowiązkowa weryfikacja wieku w internecie to prawo, które narzuca Unia Europejska i które dotrze już niedługo również do Polski. Józef Niewiarowski sam spróbował zweryfikować swój wiek. Za pomocą specjalnej aplikacji VPN łączę się z brytyjskim internetem, wpisuję wiadome zdanie i czytam. Please verify your age. Klikam check my age, czyli sprawdź mój wiek. Pokaż twarz, żeby potwierdzić swój wiek. No dobrze, ja mam wąsy, także może się uda. Okej, move closer, przysuwam się, uploading. Coś się ładuje, zobaczymy, czy się uda. Verification failed. No cóż, mi się nie udało, bo najwyraźniej wciąż, przypominam, niespełna 18-latka. Ale jak Państwo słyszeli, jednym ze sposobów na odwiedzenie stron dla dorosłych w brytyjskim internecie jest zrobienie trójwymiarowego zdjęcia twarzy. Etyczni hakerzy pokazali, że aby to ominąć, można na przykład przybliżyć do kamery ekran, na którym widnieje twarz Normana Reedusa z gry Death Stranding 2. Jest ona trójwymiarowa, może wykonywać nasze rozkazy, przybliżać się, oddalać, wyciągać język i wszystko właściwie, co sobie zażyczymy. Wszelkie tego typu ograniczenia są z założenia złe, bo one się nie sprawdzą, jeśli nie wejdą jednocześnie globalnie w każdym kraju, dla każdego serwisu. Mówi Piotr Konieczny z Niebezpiecznika. Dlaczego musi to wejść globalnie i w jednym momencie? No cóż, ja zalogowałem się w brytyjskim internecie za pomocą VPN-u. Brytyjczyk zrobi to samo, ale ucieknie VPN-em na przykład do Polski, gdzie takiego prawa nie ma. Co więcej, trójwymiarowe selfie to tylko jeden ze sposobów weryfikacji wieku. Reszta propozycji brzmi dużo gorzej. Jedną z form weryfikacji, jaka jest narzucana, jest forma przekazywania danych osobowych, czyli skanu dokumentu, bądź też przekazywania danych na temat karty płatniczej. Należy tylko i wyłącznie czekać, bo to nie jest pytanie, czy te dane kiedyś wyciekną, tylko kiedy te dane wyciekną. Seksuolodzy mówią wprost. Niektóre treści powinny być dostępne wyłącznie dla dorosłych. Technicznie jest to jednak niemal niemożliwe do zrealizowania, ale pozostaje jeszcze coś, co w Polsce budzi większe kontrowersje niż dzielenie się skanem swojego dowodu osobistego w internecie. Tutaj wchodzi nam właśnie edukacja seksualna, gdzie w zasadzie Światowa Organizacja Zdrowia już mówi o tym, że ta edukacja się powinna rozpoczynać praktycznie na poziomie przedszkola. Wyjaśnia seksuolożka Aleksandra Plewka. W Polsce edukacja zdrowotna będzie, ale nie obowiązkowa. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje za to nad rozwiązaniami podobnymi do tych, które ostatnio wdrożyła Wielka Brytania. Problemu to wprawdzie nie rozwiązuje, ale zawsze możemy wtedy mówić, że się staraliśmy. Jakiś krok właśnie ku bezpieczeństwu. Eksperci polecają rodzicom dwutorowe działanie. Po pierwsze, instalowanie dzieciom na urządzeniach aplikacji kontroli rodzicielskiej. To pewnie rodzice wiedzą, o co chodzi. A po drugie, rozmowa. Rozmowa o tym, co dzieje się w ich życiu, jak spędzają czas w sieci. Rozmowa o zagrożeniach, no i też posłanie dzieci na zajęcia z edukacji zdrowotnej, gdzie wykwalifikowane kadry będą miały szansę opowiedzieć młodym o tym, z czym wiąże się niewłaściwe korzystanie z sieci. 18 minut po godzinie 7. Co Państwo na to? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową, telefonicznie 2273. Skupiamy się na mailu właśnie. No niech będzie, że i ta rzeczywistość komputerowa. A o dziurawej weryfikacji sieci nasz Józiu. Oficjalnie, jak słyszeliśmy, pan z wąsami. Zweryfikowany. Always pushing that we formed an image. There's no need to lie. just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Poems I speak the plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read, alright. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that is. Style is surely our own thing, not the false disguise of shoulders. They lie solely from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. One and two, but that glory's been denied by cassettes and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Jeszcze Państwo wracają do tego, o czym mówiliśmy przed siódmą, na temat nieobecności nieusprawiedliwionych i ewentualnych kar. Nie kara, a edukacja. Edukacja, no w tym względzie także edukacja. Polecamy. No a jeśli chodzi o pogodę, ważne ostrzeżenie od synoptyków. Uwaga, w Gdańsku, Gdyni i powiecie gdańskim oraz nowodworskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami i ulewami. Proszę na siebie uważać. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Cause ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. My blue shade, my tears dry. A jeszcze jeden ważny problem zwraca uwagę dzisiejszy dziennik. Coraz bardziej powszechne zniżki w sklepach za dobre oceny mają nagradzać uczniów. Tymczasem eksperci, w tym Rzecznik Praw Dziecka, uważają, że mogą również wywoływać presję i szkodzić. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, być może państwo pamiętają, pojawił się apel do przedsiębiorców o rezygnację z promocji opartych na ocenach, no ale apel w wielu przypadkach został bezskuteczny. Tego typu promocje faworyzują uczniów z najwyższymi ocenami i sugerują, że wartość dziecka zależy od wyników w nauce, a to może odbić się m.in. na zdrowiu psychicznym. Ważny problem, uczniowie na celowniku marketingu, o tym dzisiejszy dziennik. Teraz 26 minut po 7. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz, to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Znowu sam ze sobą się tak kłócę. Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. O, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie, o tobie, o tobie. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to mnie zabawa, że kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Kolejny etap Tour de Pologne wygrany. Ale co się stało, że przez cały czas nie chciał pan, żeby ktokolwiek dał panu zmianę? Wolałem być z przodu. Trener przez radio powiedział mi, że w salonach Toyoty znów mają super oferty. To musiałem depnąć. Od miesięcy poluję na CHR-kę, która teraz jest dostępna od 120 700 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Po 7.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. 16 osób zginęło, a 35 zostało rannych w rosyjskim ataku w rejonie miasta Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, poinformował szef tamtejszych władz wojskowych. W nocy wróg ośmiokrotnie ostrzelał rejon bombami lotniczymi. Celem był zakład karny. Budynki zostały zniszczone, ucierpiały też pobliskie domy, napisał Iwan Fedorow w komunikatorze Telegram. Wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. Strażacy na bieżąco eliminują lokalne podtopienia, mówił wieczorem w Nowym Dworze Gdańskim szef MSWiA. Marcin Kierwiński uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Dziś w Gdańsku, Gdyni, powiecie gdańskim i nowodworskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia. Przez całą noc strażacy walczyli z podtopieniami w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym. Z brzegów wystąpiła tam rzeka Stradanka i zalała część miasta. Pracownicy kuratoriów przeprowadzą dziś pierwsze kontrole dodatkowe w obozach harcerskich. Zdecydowano o tym po utonięciu w jeziorze Ośno pod Wolsztynem 15-letniego chłopca. Wnioski z kontroli będą podstawą dla Ministerstwa Edukacji do rewizji przepisów dotyczących wypoczynku dzieci na obozach harcerskich. Kolejny serwis w Trójce o 8. A już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd ma dziś zająć się ogromnym zastrzykiem finansowym dla Poczty Polskiej. Wsparcie dla narodowego operatora w przyszłym roku ma sięgnąć prawie miliard złotych, podobnie zresztą w roku kolejnym. Wcześniej rząd sam sobie ustalił limit takiego wsparcia na nieco ponad 650 milionów złotych. Teraz chce tę kwotę zwiększyć. Przypomnijmy, że Poczta zamknęła zeszły rok stratą netto w wysokości 213 milionów złotych. Handlowcy mają dosyć wojny, pisze dzisiaj Puls Biznesu, a mowa o wojnach cenowych między dyskontami. Gazeta pisze, że wielu klientów, którzy po okresie wysokiej inflacji teraz realnie zarabiają więcej, postanowiło w ostatnim czasie odbudować oszczędności, a nie wydawać wszystko na zakupach. Sieci konkurują więc głównie ceną i patrzą na malejące marże. Zeszły rok zamknęły realnie pod kreską. Całkowita wartość rynku wzrosła o 3%, ale po uwzględnieniu wzrostu cen spadła. Na urlopie płacimy głównie gotówką. Robi tak ponad 70% ankietowanych, co biorąc pod uwagę słabość Polaków do płatności bezgotówkowych, robi wrażenie, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Gotówka wciąż często kojarzy się z większą kontrolą nad wydatkami, ale coraz częściej towarzyszą jej również płatności bezgotówkowe, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo podróżowania. Blisko 62% Polaków płaci kartą debetową lub kredytową, 29% blikiem lub przelewem natychmiastowym, a blisko 20% portfelami cyfrowymi, np. Apple Pay, Google Pay. A z badania wynika, że nieco ponad 40% Polaków przynajmniej raz opłaciło całość lub część urlopu kartą kredytową. Słyszymy się ponownie ekonomicznie za niecałe 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Dziś gościem będzie Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ, a więc zapraszam i do usłyszenia. Z powodu silnych opadów deszczu doszło do lokalnych podtopień w powiecie elbląskim. Uważajmy, strażacy ze specjalistycznym sprzętem, w tym pompami o wysokiej wydajności, ściągani są do tego powiatu także z Mazur. A w prognozie pogody pochmurno-deszczowo, w tym przypadku możemy powiedzieć niestety, choć możliwe większe przejaśnienie, ale na północnym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby, umiarkowany, choć nad morzem dość silny, a w całym kraju lokalnie może w porywach osiągać 65 km na godzinę. Dziś od 17 stopni na wybrzeżu, 19-20 na północy i wschodzie, na krańcach południowych 21, a najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Do szpitalnych oddziałów ratunkowych w wakacje często trafiają pacjenci pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Tak sobie pomyślałem, za chwilę więcej na ten temat. Może błyskawiczne wyroki, jak ten wczorajszy w Toruniu, po jednej dobie rozwiążą sprawę pijanych i agresywnych pacjentów na SOR-ach. Więcej o tym za chwilę. Zachęcam do pozostania z Poranną Trójką. Ale nim o SOR-ach jeszcze wrócimy do sprawy, o której mówiliśmy kilka chwil temu, o bezpieczeństwie dzieci w sieci, to nie tylko w wakacje. Państwo polecają, o czym również mówiliśmy, weryfikację wieku, weryfikację dwuetapową, ale także mówiliśmy o tym, że dobrym pomysłem może być posłanie dziecka na zajęcia z edukacji zdrowotnej, gdzie wykwalifikowane osoby będą miały szansę opowiedzieć młodym o tym, z czym wiąże się niewłaściwe korzystanie z sieci. I o tym Państwo również. 2 2 7 3. Pracuję w szkole. Usłyszałam na temat wykwalifikowanych kadr, które mają prowadzić edukację zdrowotną, ponieważ edukacja zdrowotna jest wprowadzona bardzo szybko. Nie ma żadnych przygotowanych, wykwalifikowanych kadr. W naszej szkole będzie to WF-ista, który, no powiem, na pewno nie jest wykwalifikowaną kadrą. Trzeba chyba rzeczywiście wiedzieć, jaka jest praktyka. Bardzo dziękuję za sygnał telefonicznie. 2 2 7 3, jak słyszymy, także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. Za 21 minut 8. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Ach, wakacje to wspaniały czas do zabawy. No niestety niektórzy przekraczają granice i upojeni alkoholem lub pod wpływem różnych używek trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe. Jeden z takich pacjentów, mający blisko 3 promile alkoholu we krwi, w szpitalu w Wejherowie skakał po łóżku, demolował część podwieszanego sufitu. Więcej o tym Jacek Frenzel. Niestety agresja wobec personelu medycznego na SOR-ach jest coraz większa. Skala problemu jest bardzo duża. Oczywiście to nie tylko wakacje, bo to są również weekendowe dyżury, piątek wieczór, piątek noc, sobota noc. To dni, kiedy zdecydowanie przybywa nam upojonych alkoholem pacjentów. Doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny. Jestem przekonany, że jakiś incydent agresji właśnie w przeciągu tej godziny, w której rozmawiamy, ma miejsce. Są to osoby, które stanowią kilka procent pacjentów, które trafiają na szpitale, oddziały ratunkowe. Natomiast no, oni są szczególnie absorbujący personel, no bo często są właśnie agresywne. Krystian Kłos, rzecznik prasowy wojewody pomorskiej. Wymagają izolatki, często trzeba być przy nich cały czas, żeby sobie bądź komuś innemu nie zrobiły krzywdy, więc one destabilizują pracę szpitalnych oddziałów ratunkowych i są na pewno utrudnieniem dla wszystkich pracowników służby zdrowia. W ciągu pierwszych 10 dni wakacji osób, które trafiło do nas na szpitalny oddział ratunkowy pod wpływem alkoholu, było blisko 200. Kolejne kilkadziesiąt osób to są osoby pod wpływem narkotyków. Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie. Agresja to jest chyba taka domena większości osób, które są pod wpływem takich środków i to po pierwsze zaburza normalną pracę naszego personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych, ale także no niestety, co jest szkodą także dla pacjentów, opóźnia często realizację zadań, które powinien wykonać nasz personel medyczny, dlatego że zajmuje się w tym danym momencie niestety agresywnym pacjentem. A tych, szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych, jest sporo, jak choćby pijany pacjent ze szpitala w Wejherowie. Jeżeli taka osoba upojona alkoholem albo pod wpływem substancji psychoaktywnych oczekuje pomocy, a musi na nią czekać, a bardzo często przecież tak się zdarza, to oczywiście wśród takich osób no, wybucha ta agresja, potęguje się frustracja i dochodzi do tego typu sytuacji, jak agresywne zachowania wobec personelu medycznego. Pacjent będący pod wpływem alkoholu przekracza normy zagrażające także życiu. Skacze po łóżku, demoluje sufit podwieszany i przeszkadza innym. Ta agresja kierowana jest głównie do personelu medycznego i do samego szpitala. I tutaj zarówno dewastacja pomieszczeń, groźby w kierunku personelu, rzucanie sprzętem medycznym, niszczenie tego sprzętu. W wielu sytuacjach także współpacjenci mogą ucierpieć, jeżeli taki agresywny pacjent takie zachowania prezentuje. Oczywiście często współpracujemy z policją i często w przypadku, kiedy ta agresja jest tak wysoka, że po prostu nie dajemy sobie fizycznie rady, to także dzwonimy po policję. Każdego dnia policja interweniuje w oddziałach ratunkowych, w dużych aglomeracjach, w centrach dużych miast, gdzie są kluby, gdzie są lokale, gdzie społeczeństwo się po prostu bawi, to wychodzi na to, że taki dyżur patrolowy zespół jak nie pilnuje jednej osoby, to wyjaśnia drugą osobę, prowadzi czynności z trzecią osobą, czy też pilnuje właśnie takiego agresywnego. Więc ta policja towarzyszy personelowi medycznemu w oddziałach ratunkowych bardzo, ale to bardzo często. Jeżeli jej nie ma, to dojeżdża. Pacjenci będący pod wpływem alkoholu zabierają w dużej mierze czas tym pacjentom, którzy powinni być zbadani i przebadani jak najszybciej. Na szczęście wobec agresywnych pacjentów sądy zaczynają działać szybciej, jak chociażby sąd w Toruniu, o czym mówiłem. W trybie przyspieszonym w 2 dni skazał 43-latka, który zaatakował ratowników medycznych wezwanych na pomoc. Na rok pozbawienia wolności, karę grzywny i pokrycie kosztów procesu. Może ta właśnie świadomość nieuchronności kary zadziała uspokajająco i schłodzi rozgrzane głowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo przypomnę i telefonicznie. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3. Bizisa o poranku na 14 minut przed godziną 8 w studiu Renata Grochel. Dzień dobry. Dzień dobry. Za pół godziny bez uników rozmowa polityczna w Trójce, ale wcześniej nasza króciutka rozmowa na temat pogody na przykład. No, bo dobrze, że nie ma upałów. To już ustaliliśmy. Pogoda niektórych no, może wprawiać w osłupienie, że jak to końcówka lipca, a tu masz ci taka pogoda. No, człowiekowi nie dodaje to energii. Ja jestem wiosenna, uwielbiam wiosnę. Lato też, ale takie 24 stopnie. Umiarkowane. W poszukiwaniu energii dziś. Kto po ósmej? Miłosz Motyka, minister w nowym resorcie właśnie energii, ale nie wiem, czy to o taką energię chodzi. Będziemy rozmawiać o cenach prądu, o bonach na ciepło, bo też takie rząd szykuje, ale też będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ten podział, dlaczego energia osobno i klimat osobno, co tam się stało takiego, że trzeba było to rozdzielić. Nie tylko to, bo jest jeszcze ciekawe wydarzenia się rozegrały w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Maciej Świrski, który siebie nazywał pisowskim talibem, Sejm przegłosował wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu i nieoczekiwanie, nie uznaje tej uchwały Sejmu, no został odwołany wczoraj przez, musieli zagłosować też pisowscy nominaci, więc tutaj doszło do jakiejś intrygi w Prawie i Sprawiedliwości. Może Miłosz Motyka jako ten najbardziej na prawo w koalicji 15 października ma na ten temat jakąś wiedzę. I ma energię młodzieńczą na pewno. Zapraszam, 32 lata najmłodszy minister. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochel, to po 8:13, a teraz za 13, 8. Z dużej chmury spadnie mały deszcz. Ktoś ci powie, pak ktoś inny, cześć. A ten pech, co wczoraj tak cię jeszcze straszył, nie skaleczy więcej, będzie kłębkiem waty. Ty zapomnisz straty i przestaniesz toczyć spór. Szczyty rozpaczy zmienisz przenoszenie gór. Coś będzie ważyć, ale lekki będzie duch. A bieg historii nagle zwolni w miękki trud, bo wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać Fly Me to the Moon i piękny dni, przepiękny dzień może. Zmieni się w kac kolejny drink. Crash co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki. Już nie myślisz o tym, co kto o tym myśli. Nawet jak marudzą wszyscy pesymiści, chłodną głowę wyślij w tropikalne wyspy. Wolny hamak gdzieś na plaży, książka cień po długim dniu, czysty zlep bez brudnych naczyń, nowy balans jak ten but, same załatwione sprawy, wreszcie można zrobić uff. Koszmar zniknie, reszta pyknie, no i życie słodkich snów, bo wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wie. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewasz fajnie tu demoni, piękny dzień, przepiękny dzień może. Wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów nie wstanę, trzyma mnie łóżko, co to za przyciąganie. Czuję się jak wej, czuję, że mi trudno będzie nawet zjeść śniadanie, które do wyra dostałem, co dopiero zrobić pranie, gdy się czuję jak w kaftanie. Ostatnio to miałem, ale przyszło pojednanie, za to dziś jest bycie gejem w Iranie. Jeszcze się nie pokochałem, tak jak Kanie kocha Kanie. Padłem w dół, jak Tiger, na gardle, dostaję czkawki, niech coś wyciągnie, nie zdąży, jak auto. Wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać Fly Me to the Moon i piękny dni, czy piękny dzień może. Wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, Miłość fly me to the moon i piękny dni, przepiękny dzień może. Za 9 minut 8, chyba fidelni przyjaciele, a już teraz Kuba Mrożewski, Wielki Przebój. Co dziś? Piosenka do wyjaśnienia. Jaka? MGMT, Time to Pretend. Gdy w 1965 roku wokalista The Who, Roger Daltrey, wyśpiewywał słynne wersy Mam nadzieję, że umrę, nim się zestarzeję, brzmiało to szokująco i buńczucznie. Ale w 2007 roku, kiedy duet MGMT wydawał singiel Time to Pretend, podobne słowa można już było interpretować zgoła inaczej. Ben Goldwasser i Andrew Van Wijngarden stworzyli partnerstwo oparte na wspólnocie gustu muzycznego. Tu prym wiedli m.in. Talking Heads, New Order czy David Bowie, a także specyficznym poczuciu humoru. W XXI wieku nieodłączną cechą indie rocka stała się gruba warstwa ironii. Time to Pretend to właśnie świetny przykład takiego utworu, w którym artysta, aby powiedzieć to, co zamierza, mówi coś dokładnie odwrotnego. Piosenka o zostaniu wielką gwiazdą rocka, otaczaniu się wianuszkiem modelek i przedwczesnej śmierci spowodowanej rock'n'rollowym stylem życia powstała, gdy Andrew i Ben mieszkali w akademiku i traktowali swój projekt jak studencki żart. Time to Pretend było pierwszym utworem, jaki MGMT w ogóle stworzyli, długo przed ich debiutanckim albumem z 2008 roku. Pierwsza wersja piosenki, stworzona przy użyciu darmowego programu na tanim laptopie należącym do Andrew, ukazała się już 3 lata wcześniej. Jednak wiele dźwięków z tego dema ostało się również w tej najbardziej znanej wersji utworu. W oszlifowaniu dema grupie pomógł Dave Friedman, specjalista od brzmienia perkusji, uznany producent nagrań m.in. The Flaming Lips. Zespołowi zależało, by Time to Pretend biegło w tym samym tempie, co Dancing Queen, aby. A to nawiązanie zostało dodatkowo podkreślone zaszyciem w miksie słynnego pianina z hitu szwedzkiej grupy. Jak na ironię, singlem, który miał być komentarzem do stylu życia celebrytów, MGMT niechcący sami zgłosili akces do tego grona, bo utwór oraz ich debiutancki album okazały się oszałamiającym sukcesem. Ale to już temat na inne opowiadanie. Piosenka do wyjaśnienia. Thank you.